megint jött az éjjel, és újra átölelt. Csak te hiányoztál, hogy boldog legyek. Hová mész, te szép lány, merre húz szíved? Mennyi óra teljen el, hogy észrevedd? Én csak ázom és fázom, és ázom és fázom rég, nyomodban lépkednék, te rád magamtól lehetnék. Csak ázom és fázom, és ázom és fázom rég, járom a várost még, bár csak melletted járnék. Állj meg, te szép lány, ne vidd tovább szívem. Hová is vinnék, hisz nem is kell neked. Veszíts el végleg, hát ha valaki rá kérdezni tőlem, szabad az életem talán. Akkor többé nem ázom és fázom, és ázom és fázom rég, nyomában lépkednék, azt az új lányt örökké szeretném. Ázom és fázom, és ázom és fázom, azt az új lányt örökké szeretném. Nem ázom és fázom, és ázom és fázom rég, csak őre gondolnék, azt az új lányt örökké be my